Dao sam ti ljubav, mir i topli dom, a ti račun sreće plaćaš neverom. Dao sam ti ljubav i spokojne sne, sada me ta greška košta najskuplje. Pokojne sne, sada me ta greška košta najskuplje. Dao sam ti ljubav i spokojne sne.